Selam aleykum. Çürete mi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد زهلا припада الله سبحانه وتعالى samo njega obožavamo i samo od njega pomoć i oprost tražimo svjedočim da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje obožavanje mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov rob, Allahov poslanik, posljednji Allahov poslanik. A zatim, draga moja braćo i poštovane sestre u islamu, ovu temu, skromnost, započinjem jednim ajetom iz Kur'ana, a to je jedan veliki i poučni ajet iz sure Jusuf, 20. ajet, u kome Allah subhanahu wa ta'ala prijevodu značenja nam kaže i prodadoše ga za jeftine pare, za nekoliko groša, jedva su čekali da ga se oslobodi. Pred nama je jedan veoma zanimljiv i poučan ajet iz Kur'ana koji govori o Jusufu alejhiselam, Allahovom poslaniku, koga ljudi kao dječaka prodadoše za jeftine pare. A koga li su prodali? Jednog predivnog dječaka koji će kasnije postati poslanik Allahov. I danas se vrše slične prodaje. Slušamo o trgovini bijelim robljem, prodaja žena, pa i prodaja djece, nažalost. Sjećam se nakon rata kada su kolale priče kako su se žene koje su tada kao bijelo roblje dolazile u Bosnu i Hercegovinu mogle kupiti za 2000 maraka. I kupovali su ih makroji i znate već gdje i kako završe te jadnice. To je teško krivično djelo i zlodjelo. A to nam ukazuje da čovjek bez vjere i karaktera može jako nisko pasti. To nam također govori i uči nas da ljudska pohlepa ide veoma daleko i da u tom hodu uništava ljudske vrijednosti, gazi ljudskost, ponižava i uništava ljudsku čast, moral, a objelodanjuje samo jedan cilj, materijalno bogatstvo, novac. Za taj novac ljudi prodaju, zaboravljajući da ta žena treba da bude majka, da je ona već nekome sestra. Za taj novac ona se prisiljava na bludne radnje, prisiljava na fizičko iskorištavanje poput roblja. A djeca se prodaju opet za novac, za jeftine pare, baš kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže da bi ta djeca bila iskorištena u najgore moguće svrhe. To je pravi zločin koji uzrok ima u jednom, pohlepa. Gdje je kraj ljudskoj pohlepi? Prodaju se i ljudi, muškarci, iz raznih razloga. prodaju se za fotelju, za neku funkciju, za dodvoravanje nekom drugom čovjeku. A neki u toj pohlepi idu tako daleko da prodaju vlastiti narod, pa i državu. I to se zove vrhunac pohlepe. Suprotno toj pohlepi nalazi se skromnost. A mi vjernici kažemo zadovoljstvo s onim što nam je Allah dao. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio ashabima da će doći ljudi koji će kasnije živjeti poslije vremena ashaba, koji će imati mnogo više nego ashabi, nego njegovi drugovi. Ashabi su ga upitali, hoće li oni biti bolji od nas? Dakle, hoće li to značiti da njih Allah više voli, ako im je dao više imetka, više materijalnog? A on im je rekao, ne, vi ste bolji, a oni će više imati, ali će se više mrziti. Ne, vi ste bolji, oni će više imati, ali će se više mrziti. Pitam vas ja sada, je li ovo tačno? Jeste. Svi će potvrditi da ima više imetka. Svi će potvrditi da je se to materijalno uveličalo. Ali isto tako svi pričaju o raširenoj zavisti, o raširenoj mržnji koja kao epidemija se širi među ljudima i koja čak dovodi do uništavanja. Mi imamo više u odnosu na mnoge ashabe, ali zato imamo mnogo više mržnje, nažalost. Oni su se voljeli. A koliko se mi volimo, to će svako od nas dati odgovor. Ali uzvišeni Allah Đelešanuhu, kako kaže u Kur'anu da je on mnogo dobar, i svoje dobrote opominje ljude, opominje pojedince i čovječanstvo. Jedna sestra je ispričala jedan čudan i poučan događaj koji joj se desio u Ramazanu. Ona se inače ne moli redovno. Za ovaj materijalni svijet odvaja puno svoga vremena, a za onaj što ga mi zovemo ahiret, vrlo malo ili nimalo. I tako jedan dan ležala je u svojoj sobi u vrijeme namaza. Kur'an je bio na polici iznad njene glavi, jer obično svaka muslimanska kuća ima Kur'an negdje na polici. Ali ne uči se Kur'an u svakoj muslimanskoj kući. I ne čita se Kur'an u svakoj muslimanskoj kući. Ali neka ga tu nek krasi kuću. Neka ga ipak negdje u vitrini. Nek se zna da smo i mi muslimani. Po čemu? Po tome što ima Kur'an u kući. Pa imate koliko hoćete kršćana koji također imaju Kur'an u svojoj kući. Oni ga drže kao knjigu. Možda ga čak neki više čitaju nego neki muslimani. Što je apsurdno, ali vjerovno. I tako ležala je u svojoj sobi, Kur'an je bio na polici iznad glave. U kući nije bilo nikoga. Roditelji su bili negdje vani. Čula je ezan. ali nije ustajala da obavi molitvu. Kao što mnogi muslimani čuju ezan, ali ne ustaju. Nemaju snage da ustanu, nemaju snage imana, jer da bi se ustalo i odgovorilo na taj poziv, treba imati snagu imana. Lijepo reče jedan šejh, mnogi mladići bildaju i hvale se kako dižu 100 kila i 150, ali kada zauči ezan, težak im je jorgan, ne mogu ga dići. Koji nije težak ni 1 kilogram, a ovamo dižu po 100 kila i više. Ali za ovo dizanje treba snaga imana, da se digne taj jorgan i da se ustane i da se ode na namaz. Ležala je i nakon ezana, kad odjednom je začula kako nešto lupa iznad glavi. Kuc, kuc. Pogledala je iznad i čulo se lupanje iz Kur'ana. Lupanje je se čulo iz pravca Allahove knjige, iz pravca Kur'ana. Podigla se, pogledala malo na lijevo, malo na desno, vidjela da u kući nema nikog osim ona, a potom je opet čula to lupanje koje je dolazilo iz pravca Kur'ana. A to je bio u stvari poziv da se probudi njeno srce, da se konačno podigne i da hodi putem islama, da se konačno okrene onome što je vječno, da to materijalno podredi vječno i da se aktivira na polju jačanja imana. Tako Allah subhanahu wa ta'ala neke pojedince želi da vrati na pravi put, dajući im čuda. Allah svakodnevno, kako pojedincu, tako i širem čovječanstvu, daje opomene. Kao i ovu opomenu u Sjedinjenim Američkim Državama, što je bila nedavno, ovaj uragan, da materijalno ne smije nikako biti glavni cilj i preokupacija u životu, već samo sredstvo do cilja, a ahiret treba stalno da nam je pred očima. Vidite kako je neizmjerna Allahova moć da ono materijalno što mi skupljamo decenijama u jednom danu ode u pepeo i ruševinu. Ali nije se samo zapadni čovjek okrenuo materijalizmu. I nije samo pohlepa zahvatila tog zapadnog čovjeka, već i muslimani su neki čak i gore u toj pohlepi otišli. Pogledajte kako pojedini šejici i bogataši koji nose muslimanska imena troše pare i u što ih troše. Milioni pa i milijarde se potroše dok milioni gladuju, dok hiljade ljudi živi po haustorima, na pustim mjestima, bez krova nad glavom. Kupuju se skupoceni automobili, dijamanti, zlato. Zlato i dijamanti danas u očima i srcima nekih ljudi Zlato i dijamanti danas u očima i srcima nekih ljudi vrijede više nego ljudski život. Jer upravo kada je on kupio taj dijamant, neki čovjek je umro od gladi. Da bogati nisu bolesni od pohlepe, ne bi danas niko na zemaljskoj kugli umro od gladi, vjerujte. Koliko mi rasipamo, koliko mi velike težnje imamo da se gubimo u imanu. Materijalno je postalo kriterij a sakrivamo se iza vjere. Tako će danas vjernik uzeti za ženu iz interesa, a lagat će da je želi pridobiti za vjeru, koja je bogata, a ponašanjem teška griješnica samo iz materijalnih razloga, a vjernica će uzeti slabog vjernika, pa čak i nevjernika, ukoliko bude bogat, imao dunjalučka blaga, a lagat će da ga uzima iz ljubavi, da je taj siromah ne bi ga ni pogledao. Koliko je muslimanki koje se danas vežu za nemuslimane iz interesa, radi tog materijalizma, što će on odvesti u Njemačku i što će uz njega imati puno eura. To je žalosno. Ali one zaboravljaju i ne znaju da Allah Đelešan upravlja svim bogatstvom i da može itekako brzo osiromašiti i taj i ona i za sva vremena. A poslušajmo šta je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Najveće bogatstvo koje može biti darovano na ovom svijetu jednome čovjeku je troje. Jezik koji Allaha često spominje. Srce koje je zahvalno i žena vjernica. Ovo je zaista jedan od predivnih hadisa koje vjernici ne bi smjeli zaboravljati u ovom vremenu. U ovom vremenu pohlepi koja napada i vjernička srca. Da vjernik stalno ima na umu ovaj orijentir šta je pravo bogatstvo. A šta je pravo bogatstvo? Jezik koji Allaha često spominje. Takav bi trebao da bude jezik vjernika i vjernice. Da često Allah spominje, bolje nam je da se zabavimo subhananjem i zikrom, nego da se zabavimo traćem. Bolje nam je da Allaha spominjemo i veličamo i zahvaljujemo mu, nego da gledamo nešto beskorisno na televiziji i svakodnevno da Allaha puno spominjemo. Šta je bogatstvo? Srce koje je zahvalno. Ako nismo zahvalni na ovome što imamo, onda se postavlja pitanje kako ćemo biti zahvalni, tražimo da imamo više ako nismo ni na ovome zahvalni. Koliko puta zahvalimo Allahu na onome što ima? Šta je bogatstvo? I žena vjernica. Žena vjernica. Trebali bi nekad muškarci, kada imaju priliku da biraju između prave vjernice, skromne vjernice, koja odiše karakterom i vjerom i manom, trebali bi da sve učine da imaju takvu ženu pored sebe. Sav napor koji bi uložili na ovome svijetu da imaju Allahovu robinju pored sebe je nemjerljiv sa jednom ženom vjernicom. Zašto sami sebe lažemo kada postavljamo kriterije? Zašto se samo ne držimo onoga što je već postavljeno? U ovome je pravo bogatstvo. Saznaćemo to prije ili kasnije. A bolje bi bilo na vrijeme, a vrijeme je sad, odmah. Vjernici znači nisu ništa manje zahvaćeni pohlepom od drugih. Naprotiv, imao sam priliku upoznati jako skromne ljude koji za sebe i ne kažu da su neki vjernici, a mi koji učimo Kur'an i molimo se Allahu svaki dan 5 puta, odakle nama pravo na pohlepu, odakle nam pravo da se izgubimo u tom materijalizmu i da ne vidimo siroće i siromaha. Srce zahvalno je izvor skromnosti. Ako se neko možda upita kako da budem skroman, ako nekog možda zadivi islam pa kaže dobro, lijepo je to, sviđa mi se ta priča i ja želim biti takav, kako ću biti takav? Moraš svoje srce učiniti skromnim. Da se ta skromnost osjeti u tvome srcu. A to ćeš pomoći, to ćeš postići kroz vjeru i zahvalnost. Da budeš svjestan blagodati koje ti Allah dao. Svaki dan kada si osvano živ, neka ti srce treperi od sreće što si živ, jer ti je Allah dao priliku da u tom danu činiš dobra djela. I budi iskren u tome. A teško je biti iskren, najteže je biti iskren. Nema iskrenosti ako ima hvalisanje. Danas ljudi su puni hvalisanja, nažalost. Klanja namaz, ide na Facebook da napiše klanjao namaz. Posjeti prijatelja, daj odmah požuri da se vide slike i ispričaj svima kako si učinio to dobro. Čita Kur'an, odmah na Facebook, pročitao 5 stranica. Ja se bojim za iskrenost takvih osoba. Vjerujte mi da pravi vjernici kriju svoja dobra djela. I trebaju da kriju. Jer u hvalisanju i pokazivanju je opasnost i to može da pređe u licemjerstvo, jedno veliko licemjerstvo. Učimo se da djela radimo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, a hvalisanje je opasno. Dakle, učini svoje srce zahvalnim za svaki dan. I taj dan nemoj da ti prođe da u njemu ne učiniš dobro djelo, Allah će ti dati priliku. Dakle, to je srce koje se veže za onaj vječni svijet. I svaki dan se trudi da za taj vječni svijet uradiš dobra djela. Jer ovo što je ovdje, što vidimo, braću i sestre, je neizvjesno svaki dan. Malo jači vjetar, kada zapuše, nas uplaši. A zaista, on može, ako to Allah hoće, u noći jednoj uništiti našu kuću koju smo tako dugo gradili. U samo jednoj minuti, ako Allah hoće, može da kroz jedan zemljotres uništi svo naše imanje koje smo godinama sakupljali. Zar ima onda mjesta sili i oholosti u srcu vjernika? Zar čovjek ne bi morao biti skroman i zahvalan radi Allaha? Jer to će mu biti prava garancija za trajnost blagodati koje ima. Brate i sestro, ako imaš jezik koji često spominje Allah i zadovoljno srce i vjernicu pored sebe, ali kakvu vjernicu? Ako je ovdje vjernica spomenuta, onda se podrazumijeva da je i ona ta koja često spominje Allaha i koja ima zadovoljno srce. Ali mi imamo i vjernica koje ne baš često spominju Allaha i koje naravno nisu zadovoljne. Kada bi im stalno muž radio dobra, na kraju, ako je samo nešto pogriješio, ti meni nisi ništa valio. Ne takvu vjernicu. Vjernicu koja nije materijalista. Vjernicu koja je skromna i zahvalna. Ta vjernica je bogatstvo. Ako imaš takvu uz ovo dvoje, znaj da si ti bogat. Ne zavidi ni vlasnicima dragulja, ani presjednicima. Plači od sreće. Budi najsretniji čovjek na svijetu. A ako nemaš ništa od ovo troje, onda plači od tuge. Jer ti si najsiromašniji čovjek na svijetu, ako nemaš ovo troje. i moli se Allahu da te obogati ovim bogatstvom. Ja znam i vjerujem da je ovo bogatstvo, a materijalno bogatstvo je sredstvo da zaradimo sevap. Zamislite koliko ima siročadi koji ne znaju šta je kompjuter, dok druga djeca traže najnoviji koji je izašao i uz njega imaju i najnovije mobitele i šta sve ne. Koliko je ljudi koji kupuju najskupocjenije televizore, dok ima siromaha muslimana koji nemaju nikakav. Koliko ljudi ima po 100 pari obuće, a koliko ima muslimana koji hodaju bosi. Koliko ljudi ima skupe automobile, a koliko ima muslimana koji godinama pješice idu na posao i rade za samo onoliko koliko mogu da prežive. Kada bi svaki musliman koji rasipa svoje jedno siroće, ne bi bilo nesretnog siroćeta. Ima ljudi koji dijele bombone kad god sretnu, a kad mu prosjak naiđe, on mu da bombonu. Iako zna da ta bombona njemu ništa ne znači i neće mu ništa pomoći. Ako mu taj siroma zatraži 10 maraka, vidjet ćete reakciju. Lahko je dati bombonu. A koliko je ona u odnosu na tvoj metak? A kamo li da ga odvede na ručak? Je li sramota da vjernik odvede siromaha na ručak? Izgleda postala je sramota. Vidjet ćete neko po gradu ako s njim prođiš. A vidjet ćete Allah subhanehu ve ta'ala kako ga vodiš na ručak. Šta ima veću težinu u tvome oku i u tvome srcu? Ili da mu kupi namjernice za cijeli mjesec? Šejh Kardavi je dobro jednom napisao koliko ima ljudi koji svake godine idu na dobrovoljni hadž, a da mu kažemo hajde za te pare stipendirajuće učenika muslimana da završi fakultet, kaže ne bi prihvatio. I tako u nedogled vidjet ćemo da se i mi vjernici počesto izgubimo u pohlepi koja je zahvatila čovječanstvo. A ahiret nam za vratom. A poslanik nam sallallahu alejhi ve sellem kaže tvoje je ono što podijeliš. Braćo i sestre, neki dan čitam, umro neki čovjek i našli mu u stanu toliko zlata da su u sanduku ga jedva iznijeli. Kile i kile zlata. Ostalo sve. Nije ponio to zlato sa sobom. To sada pripada njegovim nasljednicima. A da je podijelio, pripalo bi njemu na onome svijetu ako je bio vjernik u Allahu. Zato poslaniku alejhiselam nije ostalo bogatstva u kući, osim malo. Jer je svaki dan bio svjestan da je sevap vredniji od novca. Novac vrijedi samo onda kada se koristi u sevap. Još nešto. Zašto vjernici posluju s kamatom i uzimaju kamatne kredite? Ako će biti iskreni, mogu dati samo jedan odgovor. Žele na brzinu da riješe problem svoga stanja. Na brzinu. Ne znajući da im time Allah će samo povećati siromaštvo u srcu. Ja lično vjerujem da ni jedan vjernik koji je ušao u kamatu, u kamatni kredit, nema sreće u svom srcu. Ako je kuću od toga napravio, neće imati sreće u njoj. Ako je auto kupio, neće u njemu imati sreći. Iako mu ja zaista želim milost, jer zabranjeno je da vjernik svome bratu muslimanu priželjkuje neku nesreću. Zašto želimo odjednom sve imati? Zašto hoćemo po svaku cijenu imati odmah stan, kuću, auto? I to ne bilo kako, treba to biti dobro auto, i dobar stan, jer smo pohlepni. Nismo zadovoljni s postojećim stanjem, pa tražimo zadovoljstvo po svaku cijenu. Tražimo zadovoljstvo po svaku cijenu, pa i po cijenu da uđemo u jasni grijeh i haram. Kažite mi realno, šta onda treba da rade oni koji ne mogu uzeti te kredite i neće, a siromašni su? Da li bi trebali po svaku cijenu i oni da riješe svoj status? Ako bi bilo po svaku cijenu, onda bi njima ostalo da kradu. A smiju li to? Ne. Pa krađa je manji grijeh nego kamata. I opet oni to ne smiju da rade. Braćo i sestre, čuvajte se pohlepi, jer ona kida granice. Ona dovodi do gubljenja vjere i časti, do gaženja tuđih prava, do prodaje ljudskosti. Teško je naći kraj pohlepi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kada bi čovjek imao dolinu punu zlata, poželio bi da ima još jedan. Pa zamislite koliko je bogatstvo, koliko kada bi mogli procijeniti koliko vrijedi to zlato. I opet taj čovjek, jer ga je uzela pohlepa, ne bi stao na tome. Ne bi on rekao, sad je penzija, gotovo je, ne treba mi više ni gram. Nego bi poželio da ima još jednu. To je pohlepa. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas je davno upozorio na to. I vjernik se prepoznaje po svojoj skromnosti. Ako je pohlepan, to je vrlo, vrlo opasno. Allah subhanahu wa ta'ala nas je upozorio ajetom koji sam naveo na početku, da čovjek se prodaje za jeftine pare i prodaje sve oko sebe kada ga zahvati bolest srca. I zapamtimo da je Allah u stanju da da svako bogatstvo svojim robovima. Allaha subhanehu ve ta'ala molim da nas učini skromnim vjernicima, iskrenim vjernicima, i da nas sačuva od pohlepe, da sačuva naša srca, da nam oprosti naše grijehe i da bude milostiv prema nama na sudnjem danu i da nas uvede tamo gdje je pravo bogatstvo, a to je vječni džennet. Amin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Ešhedu en la ilaha illa ente. Estagfiruke ve etubu ilaik. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.